अंतरा का चेहरा शर्म से झुक गया। हालांकि अब तक उसने सैनिटरी पैड का यूज कर लिया था और उसने पेन किलर खा लिया था, जिससे उसे ठीक फील हो रहा था, लेकिन अभी उसके लिए वो काफी अजीब सिचुएशन थी। दानिश उसके पास आकर बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इस वजह से पेन हुआ था? उसके मुंह से डायरेक्ट ये बात सुनकर अंतरा और भी ब्लश करने लगी और उसने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, वो मैं बताने वाली थी, पर आपने तब मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे सीधे यहाँ लेकर आ गए। उसकी बात सुनकर दानिश ने उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डोंट फील शाय सिली गर्ल, ये कॉमन है और सभी इसके बारे में जानते हैं, सो यू फील कंफर्टेबल विथ मी। दानिश ये बातें उसकी आंखों में देखते हुए ही बोल रहा था। अंतरा भी उसकी आंखों में देख रही थी। दानिश की बातों से अब अंतरा को उतना अजीब फील नहीं हुआ और उसने फिर हाँ में सर हिलाया। दानिश ने दोबारा से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अंतरा काफी छोटी सी लग रही थी उसकी गोद में। अंतरा उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं चल सकती हूँ खुद से, मैं अब ठीक हूँ। दानिश उसे ऐसे ही हॉस्पिटल के बाहर ले जाते हुए बोला, पता है मुझे तुम खुद से चल सकती हो, पर मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर जाऊंगा क्योंकि तुम अब मेरी हो। अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखने लगी। वो उसकी बातें सुनकर हैरान थी, वहीं दानिश नॉर्मल था। अंतरा ने थोड़ी देर तक उसे घूरा, पर अभी उसके अंदर उससे बहस करने की ताकत नहीं थी, जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दानिश उसे कार में ले आया, पर तभी उसकी नजर कार की सीट पर गई जहाँ अंतरा बैठी हुई थी। वहाँ कुछ लगा हुआ था। अंतरा ने उसे रुका हुआ देखकर अपना सर नीचे सीट की तरफ किया और सीट को देखकर उसे अब कहीं भाग जाने का मन करने लगा। उसके लिए ये सबसे ज्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट था। उसने अपना सर वापस से दानिश की शर्ट में छुपा लिया। दानिश के चेहरे पर ज्यादा कोई भाव नहीं थे और फिर उसने अंतरा को बैक सीट पर बैठा दिया। अंतरा उससे अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी और चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठी रही। दानिश फिर ड्राइविंग सीट पर आया और कार स्टार्ट करने से पहले उसने अपने फोन में किसी को कुछ मैसेज टाइप किया, जिसके बाद वो फोन ऑफ करके ड्राइविंग करने लगा। जब तक वो घर पहुंचे तब तक सारे लोग सो चुके थे। अंतरा को फिर से दर्द शुरू हो गया था। वो कार से बाहर निकली और बिना दानिश को देखे जल्दी जल्दी पैलेस के अंदर चली गई। वहीं दानिश कार पार्क करके कुछ देर पैलेस के बाहर खड़ा होकर स्मोक करने लगा। तभी वहां ऋतिक की कार आकर रुकी। दानिश कुछ रिएक्ट नहीं करता है और ऋतिक अपने हाथ में पॉली बैग्स लेकर कार से बाहर निकला। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। दानिश उसके हाथ से बैग्स को लेते हुए बिना उससे कुछ कहे अंदर जाने लगा, पर तभी ऋतिक उसे रोकते हुए बोला, तू ऐसा कब से हो गया? तू कब से किसी की इतनी परवाह करने लगा? उसकी बात सुनकर दानिश के कदम रुक गए और उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बात जानना जरूरी है। मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ मुझे अच्छे से पता है। उसकी बात पर ऋतिक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, तू सीरियस तो है ना दानिश? इस पर दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर जाते हुए बोला, कल ऑफिस में मिलते हैं। ये कहकर वो चला गया। वहीं ऋतिक अपना सर हिलाते हुए वहां से चला गया। दानिश अंदर आकर अपने रूम में जाने के बजाय सीधे अंतरा के रूम की तरफ बढ़ गया। रात काफी हो चुकी थी और सभी सो चुके थे। दानिश ने अंतरा के रूम के बाहर खड़ा होकर कुछ पल उस रूम को घूर कर देखा और फिर रूम के अंदर चला गया। रूम अंदर से लॉक नहीं था और अंतरा की आदत भी नहीं थी रूम लॉक करके सोने की। दानिश की नजर बेड पर लेटी अंतरा पर गई। अंतरा अपने पेट को पकड़े हल्की कसमसा रही थी। दानिश ने ये देखकर अपने हाथों में पकड़े उन बैग्स को टेबल पर रखा और अंतरा के करीब बढ़ गया। वहीं अंतरा की आंखें बंद थी। उसे कुछ एहसास नहीं था कि उसके रूम में इस वक्त दानिश भी मौजूद था। दूसरी तरफ दानिश उसके पास आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, Are you okay, silly girl? ये कहकर उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया। वहीं अंतरा उसके ऐसे बाल सहलाने से और दानिश के करीब होने से उसे एक अलग सी सिहरन होने लगी। उसने इस वक्त ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसी तरह आंखें बंद किए लेटी रही। अंतरा को इस वक्त दानिश के करीब होने से बहुत अच्छा फील हो रहा था, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। दानिश का प्यार से उसे छूना बहुत रिलीफ पहुंचा रहा था। दानिश उसे गौर से देख रहा था। अंतरा अपने होठों को बाइट कर रही थी। क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा अभी दर्द हो रहा था। दानिश ने अपने अंगूठे से उसके लाल होठों को सहलाया। अंतरा अचानक से शांत हो गई, पर अगले ही पल उसे अपने होठों पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। अंतरा की पकड़ अचानक से बेडशीट पर कस गई और दूसरे ही पल उसे एक नर्म एहसास हुआ। दानिश बेहद सॉफ्टली उसके होठों को अपने होठों से छू रहा था, जिससे कहीं ना कहीं अंतरा पिघल रही थी और वो चाहकर भी दानिश को खुद से दूर नहीं कर पाई। कुछ वक्त बाद दानिश धीरे से उसके होठों से अलग होकर उसके चेहरे को देखने लगा। अंतरा सो चुकी थी। दानिश ने उसके माथे पर किस किया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर लाइट्स ऑफ करके उस रूम से बाहर निकल गया। अगली सुबह डाइनिंग हॉल। इस समय सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। परितोष जी इस समय शिशिर जी से कुछ बात कर रहे थे, तो वहीं देविका जी और बिपाशा जी आपस में कुछ बातें कर रही थी और नौकर सभी लोगों के लिए अभी ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। और कुछ ही देर में अंतरा भी कॉलेज के लिए रेडी होकर नीचे आई और उन्हीं के साथ बैठ गई। सभी ने उसे देखकर स्माइल किया। दानिश वहां नहीं था। ध्रुव ने भी कुछ ही देर में उन सबको ज्वाइन किया। उसके बाद जब परितोष जी की नजर सामने खाली चेयर पर गई तो वो ध्रुव से बोले, कहाँ गए हमारे लाडले, सुबह सुबह दिख नहीं रहे। उनकी बात पर ध्रुव ब्रेड पर बटर लगाते हुए बोला, दादू वो आज जो नए प्रोजेक्ट की जो साइट है वही देखने गया है। उसकी बात सुनकर देविका जी दानिश को सोचते हुए प्यार से बोली, कितना काम करता है अभी से ही, मेरा पोता बहुत समझदार और मेहनती है। उनकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए तो ध्रुव झूठा गुस्सा करते हुए बोला, सारा प्यार आप छोटे को ही देना, मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना। उसकी बात पर देविका जी हंसते हुए बोली, अरे उसने तुमसे ही तो सब सीखा है, तो तुम तो उससे भी ज्यादा समझदार हुए। उनकी बात पर सभी हंस दिए और ध्रुव भी मुस्कुराने लगा। अंतरा ये सब देख रही थी। उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था, जिस पर वो खुद को और रोक नहीं पाई और देविका जी की तरफ देखकर प्यारी सी आवाज में बोली, और दादी मैं, क्या आप मुझसे सभी के जैसे प्यार नहीं करती? उसकी ये बात सुनकर सभी मुस्कुरा उठे और फिर परितोष जी ने उससे प्यार से कहा, अरे आप तो इस घर की जान बन चुकी हो, जब से आपके कदम यहाँ इस पैलेस में पड़े हैं तब से हमारी तरक्की ही तरक्की हो रही है। उनकी बात पर सभी ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया, तो अंतरा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो सभी को देखकर स्माइल करने लगी। उसके बाद सभी ने खुश होकर ब्रेकफास्ट किया और दादा दादी उठकर साथ में गार्डन में चले गए और फिर अंतरा भी अपना बैग लेकर आई। ध्रुव भी ऑफिस जा रहा था और उसकी पहले वो अंतरा को कॉलेज छोड़ने वाला था। अंतरा और ध्रुव जब घर से बाहर जाने वाले थे तभी बिपाशा जी उन दोनों को रोकते हुए बोली, रुको जरा, मुझे कुछ बात करनी है तुम दोनों से। उनकी बात पर ध्रुव और अंतरा रुककर उन्हें ही देखने लगे। बिपाशा जी ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम्हें तो याद है ना कि कल क्या है। उनकी बात पर ध्रुव ने कुछ याद किया और फिर स्माइल के साथ बोला, अरे हाँ मुझे याद आया, कल तो दादू दादी की सिल्वर जुबली है। ये बोलकर वो हंसने लगा तो बिपाशा जी उसके सर पर धीरे से मारते हुए बोली, चुप करो तुम, कोई ऐसा बोलता है क्या? उनकी बात पर ध्रुव हंसते हुए बोला, मजाक कर रहा था माँ, और आप परेशान मत हो, हम सब मिलकर उनकी इस एनिवर्सरी को यादगार बना देंगे। अंतरा जो उन दोनों की ही बातें सुन रही थी वो अब जाकर ध्रुव की बातों को समझी और उसके चेहरे पर भी खुशी आ गई। तो बिपाशा जी ने फिर दोनों से कहा, मैंने बाकी सारी तैयारी नौकरों से करवा लिए, बस कुछ ही काम में मुझे तुम दोनों की जरूरत है, क्योंकि दानिश को तो तुम सब जानते ही हो, वो पार्टी में ही आ जाए यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए मुझे तुम ही दोनों से उम्मीद है। अंतरा दानिश के बारे में ये सब सुनकर मन ही मन मुंह बनाते हुए बोली, इतना भी क्या काम कि ये अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय ना कर सके। वो यही सब सोच ही रही थी कि उसे ध्रुव ने आवाज लगाते हुए कहा, कहाँ खो गई अंतु? उसकी बात पर जल्दी से अंतरा हकीकत में आते हुए बोली, हाँ हाँ बोलिए मैं सुन रही हूँ। ये सुनकर फिर बिपाशा जी ने सारी चीजें उन दोनों को समझाई और फिर वो दोनों पैलेस से बाहर निकल गए। कॉलेज। अंतरा कॉलेज में आई तो उसने देखा कि कॉलेज के सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। अंतरा को अचानक से प्रॉम नाइट के सारे सीन याद आ गए। हालांकि बात बाहर तक नहीं गई थी दानिश की पावर की वजह से, पर कुछ स्टूडेंट्स जानबूझकर अंतरा को घूर रहे थे। पर अंतरा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन सबसे अपनी नजरें हटा ली। अंतरा फिर बिना उन सब पर ध्यान दिए अपनी क्लास में गई तो उसने देखा कि श्रेया आज कॉलेज नहीं आई थी। अंतरा जाकर फिर अपनी डेस्क पर बैठ गई। आज वो अपने मूड स्विंग से परेशान थी। वो चुपचाप से अपनी सीट पर बैठकर अपनी बुक्स निकालने लगी। तभी उसके पास एक लड़का आया और उसके हाथ में गुलाब के फूलों का बुके था, जिसे वो सीधे अंतरा के डेस्क पर रखकर वहां से चला गया। वहीं अंतरा हैरानी से उसे देखती रह गई। वो अभी उससे कुछ कहती कि तब तक वो जा चुका था। अंतरा ने ना समझी में उस बुके को देखा तो उसमें एक चिट भी थी, जिसे अंतरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए निकाला और खुद से कहा, ये किसका बुके है? उस लड़के ने इसे मेरे पास क्यों रख दिया? ये कहते हुए वो उस चिट को खोलकर पढ़ने लगी तो उसमें अभिषेक ने उसे सॉरी नोट लिखा था, जिसे पढ़कर अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे अभिषेक बहुत सही और सीधा लड़का लगता था। फिर उसने उस बुके को अपने पास रख लिया। तभी टीचर क्लास में आए तो फिर अंतरा चुपचाप पढ़ाई करने लगी। लगातार 3 पीरियड्स पढ़ाई के बाद टीचर क्लास से बाहर गए। श्रेया नहीं आई थी आज कॉलेज, जिस वजह से अंतरा को काफी बोरिंग लग रहा था। वो उठकर फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई तो उसे रास्ते में ही शिवम मिला। अंतरा शिवम को अभी उतना खास नहीं जानती थी, जिस वजह से उसने उससे कुछ नहीं कहा। पर शिवम उसका उतरा हुआ मुंह देखकर उसे रोकते हुए बोला, अंतरा तुम ठीक तो हो ना? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अंतरा उसकी बात सुनकर रुक गई और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। शिवम उसे ध्यान से देख रहा था, पर अंतरा वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकती और सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं शिवम उसे जाता देखता रहा। अंतरा जब वॉशरूम में आई तो वो मिरर के सामने खड़ी हो गई और कुछ देर तक खुद को देखती रही। उसका चेहरा आज डल था। अंतरा कुछ देर तक खुद को देखने के बाद नीचे बेसिन की तरफ झुककर अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। तभी वहां उसे 2-3 लड़कियों के हील्स की टक टक की आवाज अंदर आती सुनाई दी। अंतरा ने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना फेस वॉश करती रही। पर तभी उसे पीछे से किसी की नफरत भरी आवाज सुनाई दी, कितनी बार अब तक सो चुकी हो तुम मेरे दानिश के साथ? कौन है जो अंतरा से ऐसी घटिया बातें कर रही है? अब क्या जवाब देगी अंतरा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।